Euskal Alkargoko junta hatxarian peio etxalekuk beak hitz hartu du, pairatu dianen txalhatzeko bai forma baita funtsaen aldetik. Hoi etxegarai Alkargo buiak errobiko erreferente kargutik baztertzia. Hala nula gobernantza hitzarmena ez da errespetatu, errobiko ordezkaiak o ez zien delibioaz jakinian. Peio etxeleku. Ni harritzen nahi zerantzun falta, zeren zer erakusten du horrek, zentrazilmo itxu eta bete batean sartua girela. Mespritxu osoa dela lugaldei buruz. Azken finean lugaldek egiten duten lana, lugaldek egiten dituzten proposamenak, martxan ezartzen dituzten ekintzak, hainbeste mespretsatxuak balima dira, ez du balio, pentsatu ginuen edo amestu ginuen elkargune hau, hola funtzionalen komunikazioz beden, zenten dena Baionan eta gabinetean erabakia da azken finean. Bilgaiten taldeko eta Errobi poloko Nikole Txamendike egitatia salhatu du. Haike bai poluen kargiaz galto oskatzez. Quel rôle pour les pôles territoriaux et les élus territoriaux? Quelle est leur légitimité? Quel levier doit-on actionner? De quel moyen doit-on se doter pour reconnaître la légitimité des pôles à exister en soi? Alkargoan zentralismoa aspaldidanik salhatuik bada, uduiala Uano Halaber jarraikitzen du. Dena den, Jean-René Txegarai, Baionako mea eta Alkargoko buia, etzen hor, arrapostio maiteko. Mezpean uken osagarria renkioa dela eta pausatzia galteginik behitzeion. Beste ihurkek ez du arrapostioik eman.